en morgen nacht 100 asielzoekers op. Ze kunnen terecht in een sporthal. Het aanmeldcentrum in Ter Apel is overvol. Opvangorganisatie COA probeert een herhaling van vorige week te voorkomen, toen tientallen asielzoekers onder dekens buiten de hekken lagen. Uiteindelijk werden ze opgevangen in wachtruimtes zonder bedden. Het COA verwachtte afgelopen dag 200 nieuwe asielzoekers in Ter Apel en vreesde dat mensen opnieuw buiten de hekken moesten blijven. Een Italiaans energiebedrijf opent een bankrekening om gas uit Rusland in roebels te betalen. De Europese Commissie roept lidstaten op dat vanwege de oorlog in Oekraïne niet te doen, maar het bedrijf zegt dat er geen sancties worden overtreden. President Poetin dreigt gasleveringen te stoppen aan landen die niet afrekenen in roebels. Flitsbezorgdiensten mogen zich niet meer vestigen in woonwijken in Amsterdam. Alleen bij hoge uitzondering wil het stadsbestuur nog nieuwe vestigingen toestaan. Dat heeft de gemeente besloten na klachten van veel bewoners over geluidsoverlast en verkeersonveiligheid. Omdat flitsbezorgdiensten beloven de boodschappen binnen 10 minuten te bezorgen, liggen hun distributiecentra zo dicht mogelijk bij de klanten. De ramen zijn bijna altijd afgeplakt met zwart plastic en daarom worden ze dark stores genoemd. De ploegarts van wielrenner Biniam Girmay beslist komende ochtend of hij kan starten in de Giro. Girmay schreef afgelopen dag geschiedenis door bij zijn debuut in de Giro als eerste Eritreër een etappe te winnen. Hij kon niet lang genieten van de zegen. Toen hij bij de podiumceremonie de fles bubbels ontkurkte, knalde de kurk in zijn oog. Girmay is behandeld in het ziekenhuis en het is nu dus de vraag of hij van start kan gaan. Het weer, het is een vrij warme nacht bij 14 tot 19 graden. 'S Ochtends klaart het op, flink wat zon, bij 20 graden in het westen tot 29 in het oosten. In de namiddag in het binnenland mogelijk een regen- of onweersbui. Dit was het NOS-journaal. NPO Radio 1. VPRO. Nooit meer slapen. Met Pieter van der Wielen. Goedenacht en welkom bij Nooit meer slapen. De boeken van mijn gast van komend uur doen me soms denken aan de films van Woody Allen of Noah Baumbach. Of aan de boeken van Richard Yates. En dat bedoel ik natuurlijk als een aardig compliment. Maar het gaat meteen ook helemaal mis natuurlijk. Een militie van literatuurwetenschappers zal me op een dag nog opknopen. Alsof ik bedoel dat een jonge vrouwelijke schrijver alleen maar goed zou kunnen zijn als ze vergeleken kan worden met oude witte mannen. Zoiets. En in het geval van Yates dan zelfs een dode oude witte man. Dat is natuurlijk nog veel erger. Nee, dit zijpad moeten we snel verlaten. Nina Polak is hier. De woningnood heeft alvast één mooi boek opgeleverd. Buitenleven, haar nieuwe roman. Twee smoorverliefde vrouwen gaan op zoek naar het geluk en verruilen de stad voor de provincie. Hun zoete dromen worden al gauw ingehaald door de werkelijkheid. En Nina Polak speelt op vrolijke wijze met de clichés over stad versus provincie. Zonder ooit vol in die clichés te vallen. Daar is ze dan net weer te slim voor. Intussen heeft ze een boek geschreven over liefde, over relaties en over psychische problemen. En dat laatste is niet zo vreemd omdat ze ook als journalist werkt en schrijft voor onder meer De Correspondent over psychiatrie en psychologie. Nina Polak werd geboren in 1986, debuteerde zeer succesvol in 2014 met de roman We zullen niet te pletter slaan. Daarna kwam in 2018 het bekroonde boek Gebrek is een groot woord. Binnenkort is er nog een toneelstuk dat ze heeft geschreven. Een vrouw bleef thuis en dat is weer te zien. En de NTR heeft in de tussentijd een documentaire uitgezonden waarin haar boeken uitgebreid werden vergeleken met die van Adriaan van Dis. Nina Polak, hartelijk welkom. Leuk dat je er bent. Leuk om er te zijn. Dank voor deze mooie intro. Ik vind het niet erg trouwens om met Noah Baumbach en Woody Allen vergeleken te worden. Dat hoor ik eigenlijk graag. Ik bedoel dat echt als een groot compliment. Ook Woody Allen ligt dan allemaal gevoelig, maar ik hou nog steeds van zijn films. Ik hou ook heel erg van zijn films. En ik hou van alles in kunst en literatuur dat een beetje gaat over een soort familieopstelling, relatieopstelling, een vriendengroep, dat mag ook. Ja. Maar waarin al die dingen die subtiel misgaan of ook wel goed gaan, worden beschreven. Ja. Het tragicomische, dat trekt me aan. Mij ook. Wist je meteen dat je daarover zou schrijven toen je begon? Over familie, over tragicomische familieverwikkelingen. Over liefde, over sociale relaties, over mensen. Ik weet niet of ik daar zo heel bewust over nagedacht heb. Maar dat is wel mijn terrein. Ja, dat blijkt nu wel. Na 3 boeken mag dat en een toneelstuk. Ja, het is wel, dat klopt. Ik denk wel dat je Ja, ik zeg dat wel vaker, maar ik ben ook steeds meer, geef ik me gewoon over aan mijn obsessies. Ik verzet me daar niet meer zo tegen. En dit zijn je obsessies dan? Ja, blijkbaar gebeurt het daar voor me. In families en tussen mensen en in liefdesrelaties. En is dat waar mijn interesse toch natuurlijkerwijs naartoe gaat? Ja. Nou is het vaak zo als mensen beginnen te schrijven dat ze een beetje gedacht hebben van, heb ik wel genoeg te vertellen? Zijn mijn thema's wel groot en omspannend genoeg? Mensen die zeggen, ja, maar ik heb nooit een oorlog meegemaakt. Is dat ineens een principe dat je moet hebben meegemaakt? Of ik heb geen groot probleem aan de hand? Ja, dat is een soort veelgehoorde kritiek, hè, op veel geschrijf van mijn generatie. Dat het allemaal navelstaarderig huis, tuin en keukenonderwerpen zijn. Dat het gaat over de dolende dertiger in de grote stad, bijvoorbeeld. Dat ik heb dat bezwaar. Ik voel dat bezwaar niet zo. Ik denk dat grote dingen zitten ook in het kleine. En het gaat altijd over wat het is om een mens te zijn. En dat is toch groot. Daar hoef je geen oorlog voor meegemaakt te hebben. Een verhaal over een liefde is tijdloos. En een verhaal over een politiek conflict. Of een groot gevoeld ideaal. Zelfs al zou het over klimaatverandering gaan. Dan kan ook tijdloos zijn. Laten we hopen dat het niet helemaal tijdloos wordt, maar dat